cierpienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, tu Polskie Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry, to jest piątek, 24 stycznia. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie sędziów wybranych przez nową KRS. Według resortu sprawiedliwości jest ona niezgodna z prawem. WHO śle do szpitali wytyczne dotyczące zapobiegania zakażenia wirusem z Chin. W jej ocenie jest za wcześnie na ogłaszanie sytuacji nadzwyczajnej. Elżbieta II zgadza się na ustawę brexitową. Sędziowie wyłonieni przez nową KRS nie powinni orzekać. To werdykt Sądu Najwyższego. Uznał on, że obsada sądu będzie nienależyta, jeśli w składzie znajduje się osoba wyłoniona przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Uchwała nie działa wstecz. Sędziowie obradowali mimo decyzji prezes Trybunału Konstytucyjnego o zawieszeniu posiedzenia z powodu sporu kompetencyjnego. Takiego sporu według Sądu Najwyższego nie ma, mówi sędzia Marta Romańska. Sąd Najwyższy nie odnotował sporu kompetencyjnego, możliwego nawet, potencjalnie możliwego, w sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy zajmuje się wykładnią obowiązującego prawa i takiej wykładni służy posiedzenie, a Sejm stanowieniem prawa, zaś prezydent wykonuje inne swoje uprawnienia. Uchwała nie ma mocy prawnej, poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Konstytucja polska jasno stanowi, że sędziowie podlegają konstytucji i ustawom. Nominacje odbywają się na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i dokonuje ich prezydent. Zgodnie z artykułem 180 sędziowie są nieusuwalni. Zatem doszło do rażącego przekroczenia uprawnień przez sędziów Sądu Najwyższego poprzez uzurpację prawa do oceny prerogatyw prezydenta w zakresie nominacji sędziowskich. Tuż po decyzji Sądu Najwyższego Sejm przyjął nowelizację ustaw sądowych, odrzucając uchwałę Senatu, który przepisy wyrzucił do kosza. Piotr Sak z PiS-u podkreślał, że nowelizacja jest odpowiedzią na postawę części środowiska sędziowskiego. Trzeba było mieć bardzo bogatą wyobraźnię jeszcze moment temu, żeby przewidzieć, że jedni sędziowie mają taką niechęć, awersję do innych kolegów, że będą zakwestionowaniem ich statusu zawodowego i nie będą uznawać ich jako prawowitych sędziów. To jest geneza reakcji ustawodawczej wyrażonej w omawianej ustawie, która musiała być podjęta do tamowania tak niebezpiecznych, nieodpowiedzialnych zachowań. Krytycznie na temat nowelizacji wypowiadała się opozycja. Krzysztof Paszyk z PSL-u przypomniał liczbę zmian w ustawach związanych z sądownictwem. 31 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 12 nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, 12 nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, 10 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. A jak umożliwiamy rozmowę o tym, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości, nie przychodzicie na te spotkania. Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Według Andrzeja Dudy materiały pokazane podczas Światowego Forum Holokaustu zafałszowały historię. Polski prezydent nie pojechał do Jerozolimy, ponieważ organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. W TVP Info powiedział, że jego decyzja była słuszna. Pan prezydent Putin nie przeinaczał historii, tak jak czynił to poprzednio. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że organizatorem uroczystości jest właśnie fundacja pana Wieczesława Mosze Kantora. I w jaki sposób ta fundacja pokazała tą historię, tak? Kompletnie bez udziału Polaków. Więc po prostu zakłamano fakty historyczne, pominięto całkowicie udział Polaków w walce przeciwko hitlerowskim Niemcom, co mnie osobiście bardzo smuci, a wręcz oburza jako prezydenta Rzeczypospolitej i cieszę się, że tam nie byłem. Andrzej Duda w liście otwartym z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zaapelował, by pamięć o zagładzie nigdy nie umarła. Przesłanie prezydenta opublikowała światowa prasa. Światowa Organizacja Zdrowia śledzi rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z Chin. Ocenia, że jest za wcześnie, by ogłaszać sytuację nadzwyczajną, ale może się to okazać konieczne, powiedział dyrektor generalny WHO. Organizacja przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli. Wcześniej władze chińskich prowincji Hubei i Guangdong ogłosiły pierwsze najwyższy stopień zagrożenia zdrowia publicznego z powodu koronawirusa wywołującego groźne zapalenie płuc. W Hubei znajduje się miasto Wuhan, gdzie wybuchła epidemia. W Chinach zakażonych jest już ponad 800 osób, 25 zmarło. Jest formalna zgoda królowej Elżbiety II na ustawę brexitową. W środę prace nad dokumentem zakończyły obie izby parlamentu. Ustawa pozwala na przeniesienie do brytyjskiego prawa postanowień projektu umowy brexitowej zawartej z Unią. Daje też rządowi pozwolenie na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. To formalność, ale symboliczna. Zgodnie z tradycją ogłoszona w Izbie Lordów i w Izbie Gmin. European Union Withdrawal Agreement Act 2020.

God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll. Rzadko, bo rzadko, ale kiedy zdarza mi się tu w piątek od rana Państwa budzić, tym utworem staram się zaczynać, żeby wszystko było jasne, żeby było wiadomo, o co chodzi i czego w tej audycji nie zabraknie. Ja wiem, być może, że Państwo się spodziewali kogoś innego, ja to wszystko rozumiem. Nawet ukułem takie powiedzenie, trudno w piątek jest nad ranem komuś, kto tu nie jest manem, ale jak mówią krytycy filmowi do teatralnych, nie dramatyzujmy. wystąpił przed państwem Gary Clark Jr., choć to już kolejny występ i nie wiem, jak długo można o artyście mówić Junior, ale skoro sobie życzy, to przecież nie możemy mu tego odmówić. Od razu powiem, że wszystko zostaje po staremu i nawet przy telefonie, jak zwykle, Dariusz Pieruk, za szybą Agnieszka Łukasiewicz, a za drugą szybą Halinka Wachowicz, więc wszystko jest, jak być powinno. A co dziś do godziny 9:00 będzie o czym rozmawiać? No choćby o planach zmiany na SOR-ach i w karetkach. Będzie monitoring. Szpital powinien mieć taki system, jak w przypadku pożaru. Mamy czerwone tabliczki z przyciskiem, należy zbić szkło, nacisnąć, straż pożarna jedzie bez telefonu. Na czym będą polegać zmiany? Dowiedzą się państwo po godzinie 7:00, proszę słuchać. A już za chwilę o nowym wynalazku polskich naukowców. Musimy troszeczkę zrezygnować z paliw kopalnych i jednak próbujemy inwestować w jakieś inne źródła energii. I tutaj bardzo prężnie rozwijają się właśnie baterie różnego typu do różnych zastosowań. Będziemy ładować baterie z polskimi naukowcami, to już za moment. I zerkam jeszcze na pierwsze strony gazet, a to dlatego, że po 7:30 będziemy sprawdzać światowe komentarze, zwłaszcza rosyjskie, dotyczące tego, co wczoraj wydarzyło się w Jerozolimie. Jak polska prasa komentuje? Nasi sojusznicy zamknęli mu usta. Władimir Putin nie dopiął swego w Izraelu. Czytamy na pierwszej stronie faktu. Putin wrócił na salony. To tytuł z Rzeczpospolitej. Putin wymazał Polskę z historii. Super Express, Gazeta Wyborcza pisze, Putin chce nowej Jałty, a Gazeta Polska codziennie, Putin zatrzymany. W Jerozolimie nic złego, nic dobrego. Czytamy na pierwszej stronie. Polska Times pisze, Władimir Putin w Jerozolimie nie zaatakował Polski, co nie oznacza, że zszedł z wojennej ścieżki, a dziennik Gazeta Prawna, wydanie weekendowe, pisze szerzej, polityka i pamięć. Kiedy pamięć zanika, piekło może powrócić. Ale czy historia musi być paliwem dla politycznych sporów? Pyta w tytule artykułu na stronie pierwszej dziennik Gazeta Prawna. I oczywiście ranek@polskieradio.pl to jest droga komunikacji elektronicznej. Można też wysłać SMS 71335 o telefonie 22 i 73, już wspominałem. No to zespół, którego dziś zabraknąć też nie może. Zeppelin też był kiedyś wynalazkiem. Led Zeppelin i ich muzyka też była kiedyś nie lada wynalazkiem. Takie czasy. 23,5 minuty po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki. A mówimy o tym dlatego, że Polacy opracowali nowe, bardzo wydajne akumulatory, które potrafią zgromadzić o połowę więcej energii od stosowanych do tej pory. I co najważniejsze, Mają być tanie i proste w budowie. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie działało. Się okaże wszystko. W stosunku do istniejących już technologii jesteśmy w stanie zakumulować o 50% więcej energii. Piotr Podsadni, współtwórca, konstruktor akumulatorów z firmy Klap. Jak również jesteśmy w stanie użyć mniej toksycznych materiałów typu ołów, jak również nasz czas przechowywania jest wydłużony przynajmniej 10 razy w stosunku do konwencjonalnej metody. Jest to zmodyfikowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Tak jak w tradycyjnym samochodzie mamy taki ciężki akumulator kwasowy, gdzie są płyty ołowiane w środku. Natomiast tutaj ten akumulator został zmodyfikowany. Jest to akumulator kompozytowy, w którym wykorzystywane są również inne materiały. Tego ołowiu jest mniej. No i te akumulatory mają dużo większą pojemność. Technologia w ekologii jest bardzo ważna. Angelika Gumkowska, koordynatorka Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Bo musimy troszeczkę zrezygnować z paliw kopalnych i jednak próbujemy inwestować w jakieś inne źródła energii. I tutaj bardzo prężnie rozwijają się właśnie baterie różnego typu do różnych zastosowań. Cechą główną akumulatora jest oczywiście zbieranie energii, więc im więcej energii jesteśmy w stanie do danego akumulatora wsadzić, tym lepiej. Łukasz Jachowicz, Rembacze.pl. I to rozwiązuje nam sporo problemów, z którymi się dzisiaj borykamy, zwłaszcza kiedy mamy kolejne programy wspierające zieloną energię, ponieważ kiedy jest ładna pogoda, to generujemy energię, kiedy na przykład nie mamy elektrownię wiatrową, to kiedy wieje wiatr, kiedy świeci słońce, to wtedy nam to generuje energię, a zużywamy ją wtedy, kiedy tego zielonego źródła nie ma. Słońce mamy kilka godzin dziennie, wiatr też nie zawsze wieje, natomiast magazynowanie energii elektrycznej jest bardzo trudne. I dzięki nowym, pojemniejszym akumulatorom możemy w ciągu dnia zgromadzić energię, którą wykorzystamy sobie w nocy. Czy to do podgrzania domu, czy naładowania samochodu elektrycznego, którym w ciągu dnia się poruszamy. Każdy sobie będzie mógł postawić bank energii i z niego korzystać. Jeżeli uda nam się jeszcze dopracować ten produkt, możemy praktycznie zastąpić w pewnym momencie akumulatory litowo-jonowe w samochodach elektrycznych, przez co podniesiemy bezpieczeństwo dla użytkowników, bo wiadomo, że ołów jest niepalny w przeciwieństwie do litu. Świetna sprawa. Nasze procesory zwiększają swoją moc obliczeniową dwukrotnie co 18 miesięcy. Natomiast w tym samym czasie pojemność baterii zwiększa się o 1%. Dlatego właśnie to zasilanie jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Zapewnienie wydajnych źródeł zasilania do urządzeń elektrycznych. O super wydajne akumulatory stworzone przez polskich inżynierów pytał Tomasz Jeleński. My wciąż czekamy na obiecany prysznic bezprzewodowy. Może to się zdarzy w tym roku, a może trzeba poczekać nieco dłużej. A jeśli chodzi o polskie akumulatory, to mamy dla Państwa teraz taki. Rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Refleksji brak, to akurat wiem, jestem tu zastępcą. Dzień dobry. Ja mam też taki wiersz poetycki, bo Wojciech Mann, jak wiadomo, też uwielbia poezję i wiersz brzmi tak. Czasem warto wczesnym rankiem słuchać audycji z Hankiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Od razu też utwierdzam Państwa w przekonaniu, że to jest piątek, jutro sobota, nie trzeba iść do pracy, ci, którzy w sobotę nie pracują, bo już się słuchacze zaniepokoili o poranku. 6.30 punktualnie. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Ustawy sądowe trafią na biurko prezydenta. Sejm przegłosował wieczorem nowelizację o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Posłowie odrzucili uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu był przeciw zmianom w przepisach. 234 posłów było za odrzuceniem uchwały, przeciw 211, 9 wstrzymało się od głosu. Ustawy wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają status innych sędziów, a także naruszają niezawisłość i niezależność sędziowską. Wcześniej, jeszcze przed głosowaniem w Sejmie, Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie są uprawnieni do orzekania. Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez KRS. W obecnym składzie tak brzmi stanowisko. W sprawie obradowały trzy izby: cywilna, karna oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, w sumie blisko 60 sędziów. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała Sądu Najwyższego jest z mocy prawa nieważna i została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Szef resortu Zbigniew Ziobro powiedział, że nie ma ona skutków prawnych. Do 25 wzrosła liczba ofiar koronawirusa w Chinach. Jest już ponad 800 przypadków zakażenia. Po zamknięciu ze względów epidemiologicznych 11-milionowego miasta Wuhan, władze ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w podróży do kolejnych 7 miast. Nie działa tam transport publiczny i dalekobieżny. W Pekinie do odwołania zamknięta będzie główna atrakcja turystyczna chińskiej stolicy, zakazane miasto, które codziennie odwiedza ponad 80 tysięcy osób. Odwołano też tradycyjne moduły z okazji nowego roku w świątyni lamańskiej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Teraz słów kilka o pogodzie, bo to ważne informacje o poranku. Polska jest w zasięgu. Zasięgu rozległego wyżu nad Turcji. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Co z tego miszmasza wynika? A to, że w całym kraju będzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy duże. Tam możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. W Bieszczadach możliwy słaby śnieg. Proszę uważać, bo tam drogi kręte. No i będą śliskie. Ciśnienie, bo nie było go pół godziny temu. Teraz się znalazło. W Warszawie 1008 hektopaskali i nadal będzie spadało. Rano, lokalnie na południu, zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, ale światła przeciwmgłowe włączamy tylko wtedy, kiedy ta mgła jest naprawdę silna. Proszę o tym pamiętać. Jeszcze temperatura 6 stopni dziś w Gdańsku, 4 w Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 3 stopnie w Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, 2 stopnie dziś w stolicy, w Lublinie i w Rzeszowie, a najchłodniej pod Tatrami, 0 w Zakopanem, ale tam temperatura z godziny na godzinę będzie się, zdaje się, podnosić z uwagi na skoki i nie tylko temperatury. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i na południowym wschodzie kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni, w Bieszczadach nawet do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Filary biznesu.pl. Nowy serwis gospodarczy. Finanse, innowacje, twoja firma. Wszystko, co warto wiedzieć o biznesie. Szukaj nas w internecie, na komputerze, tablecie i swoim telefonie. Filary biznesu.pl. Piszemy o gospodarce ludzkim językiem. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppelherz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppelherz. Doppelherz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppelherz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Długa ta prognoza pogody dzisiaj, ktoś zauważył. Długa, długa, ale jakie ważne informacje. Ktoś też napisał, że kupił kiedyś akumulator i nie miał pewności. Nie miałem pewności, napisał, czy to oryginalny, czy kupiłem kopię. Podłączyłem, no i się okazało, że kopię. Dziękuję bardzo, suchary, jak przyjmujemy zawsze, oczywiście. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. ranek@polskieradio.pl albo 71335, tak, można do nas pisać. Można też dzwonić, zachęcamy, Dariusz Pieruch przy telefonie 227-3. No to jeśli chodzi o te muzyczne akumulatory, to teraz mamy polski, ale na częściach zagranicznych. Acid Drink jest w piosence Podróżnej. Pan Marek z Danii napisał, że miał słabą noc. Chyba dlatego, że dziś kończy 37 lat. I nie cieszy go ten właśnie wskaźnik. Trudno. Panie Marku, proszę się nie martwić. Naprawdę. To jest cudowny wiek i wspaniale, chyba sobie tak myślę, żyć w boarding, małym miasteczku w Danii. To też tak brzmi Podróżnie. Boarding. Proszę bardzo. ranek@polskieradio.pl 71335. No i jeszcze pan Stefan, który napisał: poziom rock'n'rolla wysoki, poziom bluesa wymaga podniesienia. I'm not sorry. that's right. Mam nadzieję, że teraz poziom bluesa jest odpowiedni, a tym samym uzupełniliśmy również listę artystów o kobietę, bo jednak o te mocniej grające kobiety wciąż trudno. Ale jeszcze się pojawią, obiecuję, do godziny 9:00, takie moje troszkę odkrycie. A może przesadziłem. Zerkam jeszcze na sportowe strony gazet, bo tu zawsze dobre informacje oprócz tych złych oczywiście, ale na pierwszej stronie przeglądu Świątek śmiga i wiadomo, że chodzi o naszą tenisistkę, za którą trzymamy kciuki, bo Australian Open naprawdę może być dla niej turniej życia. Skoczkowie w Zakopanem, to już powiedziałem, okazuje się, że są jak brydżyści, ale tacy niepełni brydżyści, bo brakuje czwartego. Skoczkom brakuje czwartego, pisze dzisiaj Super Express. No rzeczywiście, coś w tym jest. Trzech na dobrym, jeden na znakomitym poziomie, dwóch na dobrym, no to w sumie na bardzo dobrym trzech, tak średnia. Statystyka to jednak zguba trochę, ale czwartego brakuje. Zobaczymy, czy się znajdzie. No a z dobrych informacji tu widzę też, że pan Piotr i właściwie pani Karolina i pan Piotr nie będą się już gnieździć u teściów. To chyba dobrze, prawda? Chyba nawet bardzo dobrze. A pan Andrzej, który dostał z ZUS-u wezwanie do zapłaty kwota zadłużenia 1 grosz. Pyta ZUS wprost, czy mogę być winien grosik? O, i to jest też bardzo asertywne podejście. Nie wiem, czy chwalebne, ale zostawmy. Przypominam państwu o plebiscycie na najwspanialszy polski utwór 95-lecia Polskiego Radia. Można głosować na stronie 95.polskieradio.pl. A wiem, że słuchacze Trójki głosowania plebiscyty lubią, więc namawiać nie trzeba, więc ja tylko dyskretnie przypominam. Wśród utworów w zestawieniu między innymi ten. Bioli wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. I można także na ten utwór oddać głos 95.polskieradio.pl. W sprawie tych wynalazków polscy naukowcy wynaleźli specjalną baterię. Myślę, że jeszcze sporo jest do odkrycia. Taką listę każdy ma, listę marzeń, co wielcy naukowcy mogliby jeszcze wynaleźć i skonstruować. No, ktoś napisał akumulator, ale taki bez prądu, który by działał, no to jest rzeczywiście wyzwanie. Ale gdyby państwo mieli i chcieli dopisać coś do tej listy, to też bardzo proszę, 2273 albo ranek@polskieradio.pl. Mówiliśmy o tym, że statystyka bywa zgubna. Wciąż według niej latanie to najbezpieczniejsza forma podróży, ale dziś będzie o takich wyjątkach i to właśnie w świecie zwierząt. Chir, chir. I dziś pan doktor Kruszewicz, Andrzej Kruszewicz, opowie o ptakach i samolotach. A pana doktora odwiedził jak zwykle Dariusz Pieruk. Każdego dnia nad naszymi głowami latają setki, no ba, setki, nawet tysiące samolotów. W tym samym czasie w powietrze wzbijają się nawet miliony ptaków. Ich trasy przecinają się. Czy często dochodzi do kolizji? Dochodzi do kolizji dość często, ale zwykle są to kolizje dość błahe. Mały ptak gdzieś tam wpada w turbinę, jest to odnotowane, ale to nie powodowało żadnego zaburzenia. Natomiast zdarzają się kolizje z dużymi ptakami i tutaj są już poważne konsekwencje takich kolizji. Ba, był w Polsce przypadek, że odrzutowiec, myśliwiec wojskowy miał kolizję z łosiem, ale to jest jakby jeszcze jedna historia, z sarnami dzikim też się zdarzają. Ale no, w powietrzu oczywiście o ptaki najłatwiej. I takie kolizje dotyczące małych ptaków są odnotowywane. Jest ich kilkaset w skali całego lotnictwa na świecie, pewnie rocznie. W Polsce też jest sporo takich kolizji, ale one nie mają większego znaczenia. Gorzej, jeżeli jest kolizja z ptakiem dużym, z mewą, z gołębiem, z bocianem, pelikanem. Wtedy są duże straty w środkach, w sprzęcie, no i oczywiście też w ludziach bywają. I problem na początku był najpoważniejszy w Izraelu, dlatego że jest tam największe zagęszczenie samolotów na jednostkę powierzchni i te samoloty wykonują non-stop loty patrolowe i tam dochodziło do właśnie kolizji z pelikanami, z mewami, z innymi dużymi ptakami. No i strata pilota, strata myśliwca, no po prostu ogromne pieniądze. Więc tam zaproponowano pewnemu ornitologowi, żeby spróbował sprawę rozwikłać i on to rozwikłał. I od niego się wszystko zaczęło. Cała historia właśnie tego cywilnego i wojskowego lotnictwa w aspekcie kolizji z ptakami. On rozgryzł, o co chodzi z tym wszystkim, że na przykład pelikany zrywają się do lotu dopiero wtedy, kiedy powietrze się trochę ogrzeje. Nie robią tego od razu z samego rana. Obliczył pułapy. Teraz tu są radary specjalne ptasie, więc wszystko wiadomo. Ale wtedy on to musiał zmierzyć, wszystko sprawdzić, na jakim pułapie lecą te pelikany, o jakiej porze dnia, dokąd lecą, na żerowiska, kiedy wracają z tych żerowisk. To wszystko rozgryzł. Właściwie po rozwiązaniu sprawy pelikanów, tym towarzyszyły też mewy, praktycznie kolizje przestały istnieć, przestały być problemem. Ciągle się zdarzają, ale nie są już tak poważne, jak było to kiedyś. Więc rozpoznanie, a potem ewentualne działania. W Modlinie mamy lotnisko, ale tam jest tak sprytnie, że ptaki na takie krótkie przeloty żerowiskowe lecą tuż nad rzeką, a lotnisko jest powyżej poziomu rzeki, bo ono jest na wysokim brzegu, więc tu jest bardzo dobrze. A to, co leci wysoko, na 3-4 kilometrach, no to tam lecą drobne ptaki, więc też tam nie ma wielkiego zagrożenia, ale oczywiście zawsze się coś może wydarzyć, więc jest to rozpoznawane, są specjalne radary ptasie i chodzi o to, żeby samolot jak najszybciej poszedł, jak najwyżej, bo tam już ptaków nie powinno być, chociaż niektóre nie wiedzą, że ich tam być nie powinno i ja sam widziałem na wysokości 6000 metrów sępa, który zaglądał do okna samolotu, więc tak, trzeba z ptakami uważać. Ależ to musiał być widok. Sęp zaglądający do okna samolotu. Próbuję sobie to wyobrazić i rzeczywiście fantastycznie. Są też ptaki wojskowe, czyli gołębie. One mają dobrze nastawione celowniki. Niestety, ktoś zauważył. Ale mimo wszystko to bardzo mądre zwierzęta. Jak one latają? No, muszą się najpierw nauczyć. Za 9 minut godzina 7. running back. Fly to fancy on a windswept field. Standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. Wiedziałem, że Państwu się spodoba. 2, 2 i 7 trójek. Ja bym chciał, żeby wynaleziono bezprzewodowe smycze. Łącz się słynie, które się mnie nie słuchają, i by był to dobry wynalazek dla mnie. I tu mi Pan zaimponował wyobraźnią. Naprawdę. No to do roboty, do dzieła. Młodych naukowców nie brakuje. Takich, którzy chcą coś nowego wnieść do świata pożytecznego. Bardzo proszę, bezprzewodowe smycze. Dopisujemy. I do życzeń sobie dołączam jeszcze piosenkę. Taką ładną. Game, but it's always the same. I'm the man with the name, Hippopotamus. Oh boy, oh boy. Call me whatever you may. I ain't stopping the train. I got a bill full of pain. Hippopotamus. Oh boy, oh boy. And I know that I can't defeat you. Yeah, but you don't worry now. I ain't going to preach to you. I've been